990. HP Omen. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 grudnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Słowa Putina to kłamstwo, mówi naczelny rabin polski Michael Szubrich. O północy rozpoczyna się strajk w niemieckich liniach lotniczych. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Oświadczenie premiera jest wystarczającą odpowiedzią na szkalujące polskie słowo Władimira Putina, powiedział w polskim radiu Zdzisław Krasnodębski. Szef rządu napisał, że prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to świadomie. Zdaniem europosła z Prawa i Sprawiedliwości polskie władze nie powinny przywiązywać zbyt dużej wagi do podobnych stwierdzeń pod adresem naszego kraju. Jeżeli będziemy zbyt usilnie się nimi zajmowali, no to wtedy powstaje pytanie, dlaczego chcemy obalać tezy, które są z gruntu fałszywe. Wydaje mi się, że oświadczenie jak najbardziej. To, co powinniśmy robić, to stała edukacja i przypominanie. Putin między innymi oskarżył Polskę o zmowę z hitlerowskimi Niemcami. Naczelny rabin Polski Michael Szubrich podczas wizyty w Łodzi powiedział, że słowa przywódcy Rosji to kłamstwo. Państwo polskie nigdy robiło coś takiego. Kiedy już był Holokaust, rząd polski to był w Londynie. Oni walczyli przeciwko hitlerowcy. To jest jasny fakt. Jeżeli kto chce kłamiać, to jest jego odpowiedzialność. Jeżeli Putin chce tworzyć nowe prawdy, to jest jego grzech i to jest kłamstwo. Michael Szubrich dodał, że używanie tragedii Holokaustu dla doraźnych celów politycznych jest wyjątkowo naganne. Z kolei były przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi, Szymcha Keller, powiedział, że kłamstwa historyczne mogą wynikać z poczucia winy. Poczucie winy, która w człowieku jest, powoduje, że jeżeli nie chcemy zrobić rachunku sumienia, zaczynamy nienawidzieć tego, którego skrzywdziliśmy. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Rosja poniosła ostatnio kilka porażek. Słowa prezydenta Putina traktuje jako próbę ukrycia tych problemów. Rosyjski przywódca doskonale zdaje sobie sprawę, że jego zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na północy, wschodzie i w centrum najpierw oblodzenie pojawi się w północnych województwach, mówi Szymon Ogórek z IMGW. Strefa tych opadów będzie się przemieszczać na południe, w głąb kraju i najpóźniej ostrzeżenia zaczną swoją ważność w województwie lubelskim, tam od godziny 7 rano, czyli zjawisko występować będzie głównie nocą. Marznące opady nie będą intensywne, ale spowodują, że na drogach i chodnikach będzie ślisko. Za godzinę rozpocznie się trzydniowy strajk personelu pokładowego Lufthansa i tanich linii lotniczych Germanwings. Odwołano już 170 lotów. Najgorsza sytuacja będzie na lotniskach w Kolonii, w Berlinie Tegel, Hamburgu i Monachium. Związkowcy domagają się podwyżki płac oraz możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Lufthansa odrzuca żądania, a ponadto nie uznaje związku UFO za partnera do rozmów. Szef związku Nikolaj Baublis powiedział, że w przypadku odmowy spełnienia postulatów strajk zostanie rozszerzony. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, wtedy będziemy musieli rozpocząć strajk także w innych liniach lotniczych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach minus 8 stopni na Podkarpaciu, około minus 2 w centrum, plus 2 nad morzem. Poniedziałek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i zachodzie. Padać może na wschodzie i w centrum. Trójka. Program Trzeci. Along the coast road, my love can bend. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby zaprosić Państwa na koncert znanego zespołu Government Mule, ale to koncert wyjątkowy, sylwestrowo-noworoczny i w związku z tym w nietypowym repertuarze. Yeah. Ja już się szykuję do następnego utworu. Oczywiście słyszę, tak jak Państwo słyszą, że to nie jest najlepsza z możliwych wersji Highway Star i że wersje Purple doskonalsze, no ale proszę pamiętać, oni to przygotowują tylko na ten jeden, jedyny noworoczny koncert. Na swoich koncertach tego nie grają. Zespół Government Mule ma wybitną tradycję takich koncertów, zaczynanych w Sylwestra i przechodzących przez północ i kończonych dopiero w nowym roku. Ten, którego słuchamy, pochodzi niespełna sprzed roku z Nowego Jorku o północy. Było wtedy tak. Takiego poziomu muzycznego na Sylwestra Państwu życzę, choć wiem, że to raczej marzenie ściętej głowy, bo polska tradycja sylwestrowej muzyki zbliżona jest raczej do tej weselnej, a ta weselna, szkoda gadać. No to może lepiej wróćmy do Government Mule, koncert sylwestrowo-noworoczny, nagranie już po północy, kolejny coverek już z tego roku. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby. It's your bopper, little love. It's your bopper, get y'all. Eat some conker, right, right, right, right. Ashen lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows. Save us today. Right now. Well, I woke up this morning and I got myself a beer. Well, I woke up this morning and I got myself a beer. Well, the future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it No, ta wersja chyba nie gorsza od oryginału zespołu The Doors. W tym roku Government Mule także grają sylwestrowo-noworoczny koncert w Nowym Jorku. Niewykluczone, że można się jeszcze wybrać, gdyby ktoś był w pobliżu, miał okazję i zechciał nam po tym opowiedzieć. Byłoby fantastycznie. No i mam nadzieję, że nagrania będą i będzie można ich znów posłuchać i zobaczyć, usłyszeć, cóż oni tam w tego Sylwestra sobie wymyślili i publiczności pokazali. To jeszcze jedna, proszę Państwa, płyta, która poczekała w kolejce, której dotąd w tegorocznym Minimaxie nie było, a być chyba powinna. David Byrne, o czym Państwo z pewnością pamiętają, był kiedyś liderem zespołu Talking Heads, ale już od dawna działa na własne nazwisko. Nigdy nie ograniczał się do pisania i wykonywania piosenek. Tworzył też inscenizacje koncertów, bardzo oryginalne, teledyski, a nawet film muzyczny. W marcu ubiegłego roku wydał album American Utopia, a w tym roku stworzył z niego i ze swoich starszych utworów bardzo ciekawe widowisko teatralno-muzyczne wystawiane na Broadwayu w Nowym Jorku. Wszyscy artyści występują na bosaka, ale w garniturach. Można to zobaczyć w internecie, polecam. A w październiku ukazała się też płyta z nagraniami z tego wydawniska, także godna Państwa uwagi. Pamiętają Państwo Stop Making Sense, taki koncert sfilmowany zespołu Talking Heads? Nie wiem, czy można wymyślić coś lepszego, ale z pewnością można coś innego, równie ciekawego, i David Byrne właśnie to uczynił w programie American Utopia on Broadway. Jest to na płycie także, być może także na płycie do oglądania. Teraz słowo w sprawie Państwa najważniejszych płyt kończącego się roku. Nie powiem, że odzew był entuzjastyczny i masowy, ale był, tak, listy przychodzą cały czas w tej kwestii. Takie też podejście mamy do sprawy. Nic na siłę nie sumujemy tego roku jakoś tak pilnie i gwałtownie, ustawiając te nasze płyty w słupki i rzędy. Jest zresztą wiele różnych zestawień, można sobie je poczytać i się z nimi zapoznać i własne opinie wyciągnąć na ten temat. Gdyby Państwo chcieli, mieli ochotę, chętnie przeczytamy my, czyli autorzy Minimaxu, o Państwa ulubionych płytach. Nie ma żadnego schematu obowiązującego. Może być 10, 20, mam i takie listy. Może być jedna, mam i takie listy. Mogą być trzy. Chętnie czytamy Państwa opinie, nie same tytuły, ale choćby krótkie opinie, a mogą być i długie opinie. Dlaczego to ta właśnie płyta została wyróżniona? Dlaczego pozostaje w pamięci Państwa z tych dziesiątek, setek przecież płyt, jakie docierają do nas teraz każdego roku? Umówmy się, że w sprawie tych Państwa płyt roku sprawa będzie aktualna, no tak do końca szkolnych ferii, powiedzmy, czyli 6-7 stycznia. Cały czas będziemy czytać te linie i te listy internetowe, i tak jak powiedziałem, przewidziane są nagrody płytowe, losowanie w przyszłym roku będzie nagrody płytowe za udział w tej zabawie. Dobrze, jesteśmy umówieni. No to teraz na koniec roku w Minimaxie przeniesiemy się jeszcze na koncert momentami bardzo nostalgiczny. Na początku tego, no nie koncertu, utworu, będzie opowieść artysty o tym, że czuje upływ czasu, czasem myśli o wycofaniu się na artystyczną emeryturę, ale na szczęście wciąż jeszcze bardzo lubi śpiewać i grać dla wdzięcznej publiczności. I could quite possibly love you too, sir, but I doubt it, rather. It's possible. But I do love you. I love you all. And that's really, because when I started... When I started out doing all this, I was a younger dude. And now I'm an old bloke. And I keep thinking I should retire. You're very sweet. You're very sweet. But then I keep thinking, well, I should retire, but then I think I just love playing for the people and for like moments like this. It's great. You know, when the lights don't work and things like that happen. Do you know what happens to my heart rate? Nothing. Not a friggin' thing. It's just, you know, with this crew, I just don't, I'm up here with nothing to worry about at all, except you better play well, you know. So I do try that. I do try to do that. Okay. All right, here's the new one. Got the elbow, I'm just telling you before you go, only telling you just so you know. Never got the elbow, I slung it in, added up to here. I just pulled the pin, went and had a beer. Used to love a bit of folding, just to get by a wad of cash. Now that's out of date, and so am I. As pie and mash. Excuse me, excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? What was the time they took us bowling? What was that about? I thought, what a joke. I just went out and had a smoke. In the white water rafting, just some know-it-all with the new regime, there to show us all how to build a team. He says, so what do you think we're doing? I said, don't ask me, I've no idea. They all laughed at that. That was pretty funny, actually. Excuse me. Just like that one there, all the same, in plain white bread. When you're dealing with a toasty, what do you prefer? Piszą Państwo, że to perełka wyjątkowej urody i trudno się nie zgodzić na jeszcze cały kontekst słowny, bo to pytanie do kelnerki w kwestii, gdzie moja kanapka z bekonem, staje się punktem wyjścia do piosenki i to takiej refleksyjnej piosenki, wręcz filozoficznej. No dla prawdziwego artysty nie ma rzeczy niemożliwych. Mark Knopfler, jak słyszeli Państwo, rozważa gdzieś tam w głowie możliwość artystycznej emerytury. Droga w zasadzie jest otwarta, bo on już dawno mówi, że artystycznie czuje się dość spełniony. Majątek stosowny jest zgromadzony, nawet bardzo stosowny, cieszy się udanym życiem rodzinnym. No w zasadzie przeszkód nie ma. A jeszcze ten, plecy trochę bolą od czasu tego wypadku motocyklowego. No takie życie. Na szczęście on wciąż jeszcze bardzo lubi grać i śpiewać dla publiczności, zwłaszcza dla wdzięcznej publiczności. No taką publiczność ciągle ma na całym świecie. Tradycyjna, sławna sala Royal Albert Hall w Londynie okazała się już za mała, aby pomieścić chętnych na koncert Marka Knopflera w Londynie i na tej ostatniej trasie w tym roku te koncerty odbywały się w wielkiej O2 Arena. Nagranie, które Państwu dziś prezentuję na koniec roku, zostało dokonane 28 maja. No nie zabrakło na tym koncercie momentów magicznych, nawet jeśli głos wokalisty chwilami się załamywał. Destruction. So bad. so many different worlds, so many different suns. We have just one world, but we live in different now the sun's gone to hell, moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight. Brawa dla Marka Knopflera na koncercie w Londynie 28 maja tego roku. Chciałem podziękować Państwu za wszystkie spotkania w tym kończącym się roku i zapewnić, że Minimax powróci w roku 2020. Dziękujemy i do usłyszenia. Drowning, I would not.